दिल पुकारे बारहा, तुम नहीं तो जिंदगी हम गुजारे किस तरह। कितनी हसरत भीगी पलकों में हो रही फना। साथियाँ साथियाँ दिल पुकारे बारहाँ, साथियाँ साथियाँ। अब तो जिया एक पल भी जाता नहीं, मर जाएंगे रोते हुए अब चैन आता नहीं। बिन आपके अब तो जिया एक पल भी जाता नहीं, मर जाएंगे रोते हुए अब चैन आता नहीं। ऐसा हो कोई जो तुमसे मिला दे, ऐसा हो कोई जो तुमसे मिला दे, तो दे दो अपनी जान। दिल पुकारे बारहा, साथियाँ साथियाँ। मध्यम हुई सांसे सनम बिखरे हुए अरमां, कुंभला गई दिल की रगे टूटा है कुछ सामा। मध्यम हुई सांसे सनम बिखरे हुए अरमां, कुंभला गई दिल की रगे टूटा है कुछ सामा। बस इतनी ख्वाहिश बाहों में तेरी, बस इतनी ख्वाहिश बाहों में तेरी, निकले तन से जान। साथिया साथिया दिल पुकारे बारहा, साथिया साथिया। कितनी हसरत भीगी पलकों में हो रही है फना। साथिया साथियां दिल पुकारे बारहा तुम नहीं तो जिंदगी हम गुजारे किस तरह साथियां साथियां।